Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk yi dalat len ak jamm ci ñaanu nit ñu bax ni. عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد موات. ñaan yi ñu jotta gis di ñaan yu am solo te joge ci ay andando yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci ay nit ñu bax di boromi jikko yu rafet wote nañu ak suñu ñaanu tay mbokk yi ñaan la go xamni ci ak garab la joge. Naka la ñaan gi joge ci garab? Hadith bi mbokk yi hadith bu wer la, mu ngi ci sunanu Tirmidhi. Ñu jele ko ci Hassan ibn Muhammad radiyallahu anhu. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niñu ko xame daan na faral di def bu toge ak sahaba yi ridwanullahi alayhim, mu laaj leen ndax am na ku fi gentu gu yiw guñu mëna jele njariñ. Dafa am bes am way su ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ne ko, yow yonent bi yalla bi, dama gent biik ak gent, waye gent la gu yeme. Lima gent moy dama gent nek di julli, waye am garab gu nek ci sama kanam mu melni garab gi ci jëmmi boppam mom moma jité ci julli gi. Bima aggé ci wara sujjoot, garab gi itam sujjoot. Bi garab gi sujjooté ma dégg mu ñaan ak ñaan mom garab gi, ca biir ñaan ga ma nga cay wax naan, Allahumma اكتب لي بها عندك اجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه الصلاة والسلام. اللهم اكتب لي بها عندك اجرا. يوسم برم مانجي لينان nga bindal ma ci sama sujjoot gi ak pay fa yow. Wada'anni biha wizra, maa ngi lay ñaan nga faral ma ci sujjoot gi ay bakkaar. Waj'alha li 'indaka dhukhra, maa ngi lay ñaan nga dencal ma ko fa yow mu doon ab denc bu mag. وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه الصلاة والسلام. ما نجي لاي نيان نغا نانغول ما سجود جي نيغا خامني نونو نغا كو نانغولي وون ساب جام دي داود عليه الصلاة والسلام. حديث بو ييمي مبوكي سبحان الله. واجي دون نتالي جنتي bimu daanele ci ay kaddom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mbokk yi dafa sujjoot mom alayhi salatu wa salam. Bimu sujjoote mu jang ci sujjootam ga sallallahu alayhi wa sallam ñaan gi ñuko netali subhanallah. Muy wonene waji genti gi limu gent muy garab de ko dikkal ci gent ngir jangal ko ñaan gu mag gi. Bokku na ci liñu ñaan gi di jangal mbokk yi moy bu julit bi tollo ci sujjoot niko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe, muy jamono ji mu gëne jégé borom bi subhanahu wa ta'ala na bari ci jamono joju mu sujjoté lu mu cey ñaan mom julit bi rawatina di ca ñaan la ko gëna yittel Sufyan ibn Uyayna rahimahullah di borom xam xamu hadith bu mak dafa wax mbokk yi wax ju am solo dafa wax ne yalla limu sak lepp ci ay bindef doomu adama rek mo ci meuna sujjoot ci anam gu wer manam bu weso doomu adama bi jëmmi sujjoot amul menen bindef mu ay ciire may mu meun ko def niko doomu adama meun def subhanallah neena mom Sufyan ibn Uyayna lolou limuy tekki moy julli gi nit ki di julli ak sujjoot gi muy sujjoot yalla da ko bind mom nit ki ci anam bu ko koy yombal subhanallah buñu don teunk suñu jotaayu tay dañuy wax ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa sante jaamam yi ko gem ñu diko sujjotal jaam bi itam mo ngi gëna jégé borom bi subhanahu wa ta'ala ci jamono ji mu nekké ci sujjot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam limu ñu digal buñu sujjoté bokk yi moy ñu bari luñu cey ñaan yalla na yalla may ñu ñu bokk ci jaamam yi koy sujjotal lu bari mom rek te diko ko selalal waye diko ca ñaan lu bare bari itam yalla na yalla nangul ñu ñaan yi ñu koy ñaan allahumma amin yalla na yalla fay len yiw ci deglu gi اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه دي لن ديك داجي تي بنن جوتاي ان شاء الله ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واخر دعوانا ان الحمد لله بك طه الاعز رسولك أحمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد